In het henke op het toren blinken zonnestralen. Als dit wenske skos kalle, vertel je het verhaal. Op ons wenske zitten we. Wat ze van mij denkt, dat leert zich voor je.